sürme hasretime ödün olmuş beni yere vuran felek hele yar olmuş. Mühür gözlerinde sürme hasretime ödün olmuş beni yere vuran felek hele yar olmuş. Öptüğümlerin elleri başka ellerle tutuşmuş. Bu kahırla yaşayamam ölürüm kardeş. Ah, bu kahırla yaşayamam ölürüm kardeş. Zigana'dan Toroslara ver yardım yaksın darlara. Oyun neymiş kararlara ellerin olmuş. Hasretin var bölük bölük tütmüyor ocağım sönük. Tüm ruhum kıbleye dönük intizarım var. Hasretin var bölük bölük tütmüyor ocağım sönük. Tüm ruhum kıbleye dönük intizarım var. Boyraz eser yücelerden kalbim delinmiş her yerden. Hançer kurşun değil kardeş sevda benimle. Boyraz eser yücelerden kalbim delinmiş her yerden. Hançer kurşun değil kardeş sevda benimle. Davullar ona çalınsın ağıtlar bana yakılsın. Beni görüp ibret alsın garipler kardeş. Beni görüp ibret alsın garipler kardeş. Zigana'dan Toroslara feryadım yaksın darlara. Oyun neymiş kararlara eller ne olmuş. Hasretin var bölük bölük tütmüyor canım sönük. Tüm ruhum kıbleye dönük intizarım var. Hasretin var bölük bölük tütmüyor canım sönük. Tüm ruhum kıbleye dönük intizarım var.